Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Do 12 lat więzienia grozi kierowcy, który spowodował karambol pod Szczecinem. Zginęło 6 ludzi. CBA u marszałka Wielkopolski dofinansowano kancelarię prawną na 5 milionów złotych bez jednego grosza. Od wizyty w bazie amerykańskich sił powietrznych szef MON rozpoczyna 4-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, który spowodował karambol na autostradzie A6 pod Szczecinem. Zginęło 6 osób, 4 trafiły do szpitali. Wstępnie zapadła decyzja o treści zarzutu, mówi Ewelina Sierzuchła ze szczecińskiej policji. Zatrzymaliśmy mężczyznę kierującego pojazdem ciężarowym. Wstępnie, ale to bardzo wstępnie, możemy mówić o kwalifikacji spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to od 2 do 12 lat więzienia. Według policji samochód ciężarowy uderzył w osobowy, powodując tak zwany efekt domina. W zderzeniu wzięło udział 7 pojazdów, tir i 6 aut osobowych. Niektóre zapaliły się. Reporter Radia Szczecin rozmawiał z ukraińskim kierowcą, który wyciągał ludzi z płonących samochodów. Od przodu jechała ciężarówka, duża. Z przodu jechała ciężarówka, duża. Przed nią też jechały jakieś samochody i zaczęła hamować. I jak zahamowała, to od razu pojawił się ogień. Wyszedłem z samochodu, wziąłem gaśnicę i podszedłem do jednego z aut z jego prawej strony. W środku były dwie kobiety i dwoje dzieci. Wyciągnęliśmy ich z samochodu z prawej strony. Potem usłyszeliśmy krzyk. Ktoś z lewej strony wybił szybę i wyciągnął kierowcę ciężarówki. Kierowca tira został zatrzymany. Do dyspozycji policji i prokuratury, która prowadzi postępowanie w związku z podejrzeniem sprowadzenia katastrofy w ruchu drogowym skutkującej śmiercią osób. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim. Kontrola dotyczy dofinansowania jednej z poznańskich kancelarii prawnych na prawie 5 milionów złotych. Do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wpisano projekt Wzmocnienie konkurencyjności Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii IT w procesie świadczenia usługi prawnej. Agenci sprawdzą, czy przyznanie kancelarii 5-milionowego bez jednego grosza dofinansowania było zasadne, jak podejmowano decyzję i jak była ona wykonywana, mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. 3 dni debat, kilkanaście paneli dyskusyjnych, ponad 1000 gości z Polski i zagranicy. W Warszawie odbył się 9. Kongres Polska Wielki Projekt. Jednym z najważniejszych tematów kongresu była przyszłość polskiej gospodarki. Czy uda nam się utrzymać wzrost na obecnym poziomie? Uczestnicy rozmawiali też m.in. o języku debaty publicznej, o roli Polonii w kształtowaniu wizerunku Polski, czy też o tym, jaką nasz kraj powinien prowadzić politykę zagraniczną. Według Tomasza Matyni, jednego z organizatorów kongresu, pojawiły się też nieplanowane dyskusje, które być może znajdą się w programie przyszłorocznego kongresu. Na przykład sztuczna inteligencja, ale też ochrona środowiska. Nasi goście zagraniczni bardzo mocno zwracali na to uwagę, że w ich krajach coraz więcej mówi się na ten temat i co ciekawe, nie mówią o tym tylko te środowiska, które są związane z tym elementem, czyli tak zwana zielona lewica, ale mówią bardzo głośno też konserwatyści, czy to Partia Republikańska we Francji, czy Partia Konserwatywna w Wielkiej Brytanii. W czasie kongresu wręczono też 2 wyróżnienia. Medal Odwaga i Wiarygodność, który otrzymał muzyk Fabio Biondi oraz nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego, której laureatem został historyk i publicysta profesor Andrzej Nowak. Karol Surówka, Polskie Radio. Od wizyty w bazie amerykańskich sił powietrznych minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak rozpoczyna 4-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Szef resortu obrony ma też zaplanowane spotkania w Pentagonie i w Kongresie, a w środę będzie towarzyszyć prezydentowi Andrzejowi Dudzie w czasie wizyty w Białym Domu. Położona w Fort Walton Beach u wybrzeża Zatoki Meksykańskiej baza Eglin to miejsce stacjonowania 33. Skrzydła Myśliwskiego Sił Powietrznych USA. To główny oddział szkoleniowy dla myśliwców wielozadaniowych F-35, których zakupem jest zainteresowana Polska. Podczas wizyty w Eglin ministrowi Błaszczakowi będą towarzyszyć przedstawiciele Sztabu Generalnego, a także Inspektoratu Sił Powietrznych. Polska delegacja zostanie zapoznana z możliwościami bojowymi i operacyjnymi myśliwców F-35. Jutro w Waszyngtonie szef resortu obrony spotka się z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Trumpa Johnem Boltonem oraz szefem Pentagonu Patrickiem Shanahanem. Minister Błaszczak będzie także prowadził rozmowy w kongresie. W środę dołączy do prezydenta Andrzeja Dudy podczas rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jednym z głównych tematów tego spotkania będzie kwestia zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Z Fort Walton Beach, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Artyści plastycy włączają się w pomoc dla Stana Borysa. Wokalista i kompozytor kilka miesięcy temu miał udar, przechodzi intensywną rehabilitację. Podczas aukcji internetowej, z której dochód zostanie przekazany na pomoc artyście, można kupić 15 obrazów. Między innymi pejzaż wykonany przez Kazimierza Szemiota, autora Jaskółki, jednego z najsłynniejszych utworów śpiewanych przez Stana Borysa, mówi Rafał Kamecki z portalu artinfo.pl. Na pewno interesująca jest też data powstania, to jest 67 rok, więc jest to już praca właściwie, można powiedzieć, taka vintage'owa. To wyjątkowej klasy przedmiot, na pewno warto go mieć w swojej kolekcji. Za tydzień w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się koncert, z którego dochód zostanie przekazany na rzecz chorego artysty. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. O 20.45 reprezentacja Polski zagra w czwartym już meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są liderem w grupie z kompletem punktów, choć ostatnie spotkanie z Macedonią Północną mimo zwycięstwa wszyscy woleliby zapomnieć. Także selekcjoner Jerzy Brzęczek, który o personaliach rozmawiać nie chce. Odnośnie składu personalnego są decyzje podejmiemy krótko przed obiadem, tak więc po meczu, który rozegraliśmy w Macedonii, po wyniku, z którego się bardzo cieszymy, ale oczywiście każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszystko funkcjonowało tak jak należy. Nie wiem, co będzie na obiad. Chciałeś zapytać? Czy Bigos jest chyba niewskazany? Nie. Przed meczem. Kolega wybiera się na mecz? Tak. Dobrze. Powodzenia życzę. Dobrze, dziękuję bardzo. Myślę, że będzie dobrze. Mamy zagrać dwójką napastników. Wspaniale. Ja bym zagrał trójką. Co tam? Czwórką. Tak jest. Zagrali, wygrali Ligę Narodów. Portugalczycy z Cristiano Ronaldo na czele pokonali w finale 1-0 Holandii i zgarnęli nagrodę w wysokości 6 milionów euro. Trzecie miejsce dla Anglii. Angielki piłkarki w meczu Mistrzostw Świata, które trwają we Francji, pokonały 2-1 Szkocję. Brazylia wygrała 3-0 z Jamajką, a Włoszki wygrały 2-1 z Australijkami. Rafael Nadal jest królem Paryża, jest królem mączki. Hiszpan po raz 12 i trzeci z rzędu wygrał wielkoszlemowy French Open, a w finale pokonał w czterech setach Austriaka Dominika Thiema. Nadal jest niesamowity, przyznaje z uznaniem była tenisistka Katarzyna Nowak. Ta powtarzalność jest tak intensywna i ta liczba tych zwycięstw jest nierealna dla kogokolwiek. Wydaje mi się w ogóle do zbliżenia się, już nie mówiąc w ogóle o wyrównaniu tego rekordu, ale sam sobie na to zapracował. Wieloletnią, ciężką, niebywałą pracą, swoim podejściem, swoją niesamowitą dyscypliną od najmłodszych lat. A tych lat ma już 33. O rok starszy jest Lewis Hamilton. Brytyjczyk wygrał Grand Prix Kanady w Formule 1. Pierwszy na metę wjechał co prawda Sebastian Vettel z Ferrari, ale Niemiec otrzymał 5 sekund kary za niebezpieczny manewr. Robert Kubica zajął 18 miejsce ze stratą 3 okrążeń do zwycięzcy. Dla Hamiltona było to 5 zwycięstwo w tym sezonie i jest oczywiście liderem. Liderem w Ekstralidze żużlowej jest niepokonana Unia Leszno. We wczorajszych meczach Włókniarz Częstochowa pokonał Stal Falubę Zielona Góra, a Stal Gorzów pokonała Getwell Toruń. W koszykówce walczą o Mistrzostwo Polski. W 5 meczu finału polski Cukier Toruń wygrał z Anwilem Wrocławek 74-70 i w rywalizacji do 4 zwycięstw. Zespół z Torunia prowadzi 3-2. 6 spotkanie w środę we Włocławku. A siatkarska reprezentacja Polski ograła w Chinach 3-0 Chiny i w Lidze Narodów mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki. W przyszłym tygodniu zagrają w Iranie z Iranem, Rosją i Kanadą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, jeśli chodzi o Formułę 1, to tam się wczoraj działo sporo. Bardzo zły był Sebastian Vettel. Był naprawdę wściekły. Nie ustawił samochodu na drugim miejscu w takiej paradzie po zakończeniu wyścigu. W ogóle tam nie przyjechał. Tak, ale z drugiej strony, jeżeli to był niebezpieczny manewr, to co powiedzieliby kierowcy dawnych lat, taki Niki Lauda, który ostatnio odszedł. No i też przestawił, nie wiem, czy widziałeś. Vettel. Numerki. Przestawił numerki. Zabrał jedynkę. Hamiltonowi postawił dwójkę. Coś się dzieje. Coś tam się wydarzyło, ale rzeczywiście był wściekły. W poniedziałek w pasie od Wybrzeża przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską po Dolny Śląsk zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. No i wtedy przelotne opady deszczu i burze mogą wystąpić, a także nawet grad. Pod koniec dnia na północnym zachodzie burze mogą być bardzo gwałtowne. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 25 stopni w Suwałkach, 26 w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie, 27 w Białymstoku i Jeleniej Górze, 28 w Toruniu i Bydgoszczy, 29 w Gorzowie, Warszawie, Łodzi i Przemyślu, 30 w Rzeszowie, Kielcach, Poznaniu i Zielonej Górze, najcieplej w Krakowie, w Katowicach, w Opolu i we Wrocławiu, po 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dodaj odwagę.

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry, będzie pytanie od pana Sławka. Super. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Bo my się tak śmiejemy, bo my już je znamy trochę. Znamy w swojej wersji to pytanie. Pan Sławek pyta o to, dlaczego czasem nie wieje wiatr. Okej. Okay. Ponieważ, i tu teraz będzie dłuższy wywód, świadczący o tym, że powinien. Ponieważ Ziemia się cały czas obraca. I jak dosyć wiemy, szybko. Dosyć szybko, bo z prędkością 1660 km na godzinę na równiku. Okej. Okay. I pan Sławek też zaobserwował, że jak jedzie samochodem i wystawi rękę za okno, to wieje. Czuje, że powietrze się... A przecież nie jedzie 1600 na godzinę, chyba. A jedzie tam przepisowo, więc poniżej 90 na drodze poza miastem. Więc jak ta Ziemia się tak szybko obraca, to teoretycznie zawsze powinno bardzo mocno wiać. To jest inne słowo. To inne słowo tak, pada. Ale... Dlaczego więc nie wieje? Dlatego, że powietrze... To, które nas otacza, ono obraca się razem z Ziemią. To nie jest tak, że Ziemia sobie wiruje sama, a powietrze, które ją otacza, czyli atmosfera, jak gdyby stoi w miejscu. I to nie ma znaczenia, czy mówimy o równiku, czy mówimy o jakiejkolwiek innej szerokości geograficznej. Powietrze się obraca razem z całą planetą, bo rzeczywiście, gdyby powietrze stało w miejscu, tylko Ziemia by się obracała, to powinno nas owiewać z prędkością no taką, z jaką wiruje w danym miejscu Ziemia. I to by było bardzo dużo i rzeczywiście, panie Sławku, mogłoby głowy urwać. Natomiast tak nie jest. I to jest taka troszeczkę analogiczna sytuacja. Gdyby wziąć do pociągu rower. Mhm. Pociąg jedzie z prędkością 100 km na godzinę, mhm. a my tym rowerem w tym samym kierunku, w którym jedzie pociąg, po korytarzu jedziemy 10 km na godzinę. No przecież oczywista sprawa jest, że zaraz złapie nas konduktor i powie hola. No to też jest, ale możemy wejść w jakiś układ z konduktorem i go przekonać do eksperymentu fizycznego. Na przykład powiedzieć mu, panie konduktorze, a zakład, że pan mnie nie wyprzedzi na rowerze? No więc właśnie. No nie, tam wąsko jest dosyć, tam się nie... Który konduktor odrzuci takie no, wyzwanie? Właśnie. Z punktu widzenia kogoś, kto stoi na peronie, to zdyszany. Ja się poruszam z prędkością 110 km na godzinę na tym rowerze. Ale przecież gdybym jechał na rowerze 110 na godzinę, to podmuch powietrza by mnie zmiótł z tego roweru. W rzeczywistości powietrze z pociągiem porusza się 100 na godzinę w jedną stronę, a ja tylko dodaję to moje 10. Więc podmuch, jaki jestem w stanie wyczuć może na twarzy, on to jest tylko z tych 10 km na godzinę, które jadę w stosunku do powietrza poruszającego się z pociągiem. I dokładnie tak samo jest na Ziemi. To znaczy powietrze obraca się razem, czy wiruje razem z Ziemią z grubsza, bo oczywiście w powietrzu czy w atmosferze jest wiele warstw. Te warstwy nie do końca idealnie się poruszają. Sama cyrkulacja naszej atmosfery, ona jest bardzo ściśle związana z ruchem obrotowym, czy z ruchem wirowym Ziemi. Natomiast to nie jest tak, że jak Ziemia porusza się, czy wiruje z liniową prędkością grubo ponad 1000 km na godzinę, to powietrze powinno, czy wiatr powinien też wiać z taką prędkością. To tak nie działa. To by nas zmiotło. To by nas zmiotło. Zdecydowanie. Mówiąc szczerze, miałem nadzieję, że pan jak użyje tego słowa. Nie, już ona kiedyś padła na antenie. Michał Olszański powiedział w relacji ze Szklarskiej Poręby, więc się słuchacze domyślają, o które słowo może chodzić, że wieje. A pan często z rowerem po pociągu? Powiem panu szczerze, że raczej nie. To dobrze. Że raczej nie. Staram też się z innymi sprzętami do uprawiania różnych sportów w pociągu jakoś specjalnie nie afiszować. Paralotnia jest nieporęczna. Tak. Trudno ją zmieścić, a jak się tak wejdzie, to ona później wystaje tym czubkiem z drugiej strony. Tylko proszę tym rowerem nie jeździć po pociągu. Bo się konduktor zdenerwuje. I powie... Hola, piękny kawalerze. Myślałem, że powie coś innego. Co innego miałby powiedzieć? Bilety do kontroli. Tak. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Tym optymistycznym bardzo. Akcentem mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamieszkań. powietrze, czym by cię tu zapomnieć? Proszę cię, bądź cicho i chodź, uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź, nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho. Noc, szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Luka i Krzysztof Zalewski, 227 trójek mówiliśmy i będziemy jeszcze mówić o poprawianiu ocen. Sam też jestem nauczycielem języka niemieckiego i wychodzę z założenia, że dopóki dzieciom się jeszcze chce cokolwiek poprawiać, a najlepiej wychodzi to tym, którzy chcą tą ocenę lepszą uzyskać, piątkę, szóstkę, czwórkę, to ja cały czas jestem na. Najciekawsze jest to, że właśnie te osoby, które powinny zależeć, które na przykład mają dwójkę czy nawet jedynkę, to im się właśnie nie chce. Także dajmy im szansę, jeżeli chcą i wszystko będzie dobrze. 23 minuty po siódmej. Projekt Tata. Krystian Hanke. No i powiem to wprost, znów wróciliśmy z Tośkiem ze Śląska zachwyceni. Znów męska wyprawa na Industriadę, czyli święto śląskich zabytków techniki i znów moc wrażeń. Moc to dobre słowo, bo maszyny towarzyszyły nam na całej trasie. Mnóstwo ciekawych, fascynujących urządzeń, wytworów ludzkiego umysłu XIX i XX wieku. Ale nie tylko. W dawnej kopalni Królowa Luiza w Zabrzu, pokład 510, mniej więcej 40 metrów pod ziemią, od razu niespodzianka. Może nie maszyny, ale małe kolorowe maszynki, które dawały znać górnikom o niebezpieczeństwie. To kanarki. Bo kanarki są zdecydowanie bardziej czułe niż ludzie na metan czy dwutlenek węgla, więc górnicy po prostu brali kanarki ze sobą do pracy i kanarki sygnalizowały im to, czy można pracować, czy już jest niebezpiecznie i powinno się z tego miejsca po prostu uciekać. Więc jak było wszystko w porządku, no to kanarki śpiewały, skakały, ćwierkały, no generalnie były żywe, a w momencie, kiedy no, już coś się działo z tym powietrzem, to kanarki po prostu przestawały śpiewać. Opowiada przewodnik Tomasz Kiełkowski. Tę nieludzką służbę pełniły do połowy lat 50. Mijając dawne wyrobiska, dotarliśmy w końcu do podziemnego portu w Sztolni. Tam węgiel ładowano na łodzie. Tutaj pracowało dwóch górników. Jeden właśnie od tego żurawia, drugi, który manipulował tą skrzynią i te skrzynie były ładowane do tych łodzi. Później było to szczepiane w takie zestawy po dwa, po trzy i następnie do akcji wchodził kolejny górnik. Stawał na te łodzie i siłą mięśni przepychał je w stronę wylotu. W sobotę w roli węgla wystąpiliśmy my. Od września to najdłuższa podziemna trasa wodna, 1130 metrów. Ale podziemne królestwo Królowej Luizy można zwiedzać kilkoma trasami. Zanim przejechaliśmy się podziemną kolejką, Leszek Bogdał, drugi z przewodników, poprowadził nas chodnikiem tak niskim, że przez dobre 50 metrów trzeba było iść w kuckach, drugie tyle mocno schylonym, na szczęście nie w pyle i nie w gorącu z pyrlikiem i żelozkiem, no bo nimi z początku węgiel wycinano. Potem pomagano sobie czarnym prochem, aż w końcu pod ziemię zjechały maszyny. Jest to tak zwana wrębiarka. Chcecie, takie maszyny weszły do użycia w latach 40. XX wieku. Chcecie, jakbyście tak wejrzeli na to, to jest potężna piła łańcuchowa, która nam podcina pokład od dołu. Węgiel najczęściej opada na przenośnik zgrzebłowy, na ten nasz pancer ścianowy, który wytransportowuje nam ten węgiel ze ściany, a z drugiej strony jest trasą do maszyn ścianowych. Ale prawdziwe cudo, a to już tradycja Industriady, że uruchamia się tego typu zabytki, tego jednego dnia zaprezentował w szybie Maciej, nadzorujący rewitalizację tego obiektu, prezes Zbigniew Barecki. Maszyna jest napędzana prądem stałym. Sieci mamy prąd zmienny. Dla przetworzenia prądu zmiennego na prąd stały służy przetwornica. Zwracam uwagę na bezpieczeństwo. Proszę Państwa, prezentujemy zabytek techniki w ruchu. Takie czynności wykonali maszyniści przez 100 lat co do dzisiaj, proszę Państwa. Mający blisko 100 lat mechanizm, wyciąg windy szybowej robi wrażenie, no i dzieci mogły przez moment go obsługiwać. Równie efektownie wygląda szyb na górze, no, właściwie na wieży szybowej, skąd rozpościera się panorama Górnego Śląska. Szyb Maciej zrewitalizowany z wyjściem z klatki szoli wprost na salę bankietową, gdzie frajdą Lotośka była tablica sygnałów. Opuszczamy klatkę. Ile sygnałów? Jedziemy. Stój. Stój. A gdyby była sytuacja awaryjna, to jest sygnał nakazujący zatrzymanie ruchu wyciągu. Tegorocznym motywem Industriady był Indubal, spotkaliśmy więc podziemnych DJ-ów, a w Radziankowie oglądaliśmy fonograf i słuchaliśmy muzyki z polifonu, czyli ze złotej płyty. Płyty ma metalowe z dziurkami. Powalić. Sala ciekawostek Radzionkowskiego Muzeum Chleba, zwłaszcza kuchenne sprzęty, to prawdziwy cymes. Osłupienie z cyklu Czego to ludzie nie wymyślili. Pokręcimy sobie czymś takim, no i nie pan spróbuje zgadnąć, co to jest, do czego to jest maszyna. No, do dziurkowania czegoś. Nie do dziurkowania, peski się wyciska z wiśni, z czegoś, nie, automat. Drylownica. Drylownica normalna. To jest. No i to wie pan, ten uśmiech jest najbardziej cenny. Co maszyna, to naprawdę uśmiech i takie no, otwarte oczy szeroko. Te wszystkie eksponaty pokazywał właściciel muzeum, Piotr Mankiewicz, a upieczone przez nas chlebowe plecionki przydały się w drodze. Na finałowy bal Industriady zapraszało Muzeum Śląskie w Katowicach. Była iluminacja wieży wyciągowej, orkiestra, dęta, tancerze i muzycy i świetna przestrzeń dawnej kopalni, a teraz muzeum. Ale największe wrażenie zrobił prawdopodobnie pierwszy w Polsce taniec dronów, które ukazywały się w kształty, układały w kształty, na przykład serce, symbol Industriady, czy kask górniczy z lampą, napis, bal, czy w postać tańczącego człowieka. Do Luizy i Radzionkowa jeszcze w projekcie Tata wrócę, a historia śląskiego przemysłu przyciąga jak magnes. Z Tośkiem czekamy już na przyszły rok, bo Industriada to już także nasze święto dwóch ciekawych świata i historii Goroli. Goroli, ale trochę oswojonych. A, tu pan Zbyszek szybko napisał. Sztolnia Luiza. Ja tam byłem miesiąc temu na pięknym koncercie. Waglewski, Fisz, Emadę. Proszę pana. Krystian Henke, dziękujemy. 28 minut po siódmej, to jeszcze pan Lech. Kołyszemy wanną, fandango, moja panno. Na Babelu wanną, ostatni pewnie raz. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno. Żeby zostać bandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę. Chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum. Już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smogi źle się dzieje z duchem słów. Chwieje się i panno, a może to i tango, a może to i to. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno. Żeby zostać wandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę. Chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum. Już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smoki źle się dzieje z duchem słów. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 50-calowy telewizor 4K Ultra HD z USB marki SkyMaster za 1049 zł zyskasz aż 120 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Do środy upały, w niektórych miejscach burze z gradem. IMGW ostrzega, że temperatura powietrza w najbliższych dniach może osiągać nawet 33 stopnie. W połowie czerwca powinny zostać przyjęte aneksy do planów dla Puszczy Białowieskiej, informuje minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodaje, że cięcia mają ominąć tereny chronione i są podyktowane względami bezpieczeństwa. Plany cięć krytykują organizacje ekologiczne, przekonują, że są sprzeczne z rekomendacjami UNESCO. Odznaczenia państwowe trafią do członków Narodowej Wyprawy na K2, uczestników akcji ratunkowej na Nanga Parbat. Odznaczenia wręczy przed południem prezydent Andrzej Duda. 77 lat temu około 50 więźniów podjęło próbę ucieczki z niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Na wolność przedostało się jedynie 9. W 2007 roku w czasie konferencji zorganizowanej przez IPN August Kowalczyk mówił, że każdy dzień przeżyty w obozie był piekłem. Auschwitz to było przez ludzi, dla ludzi i każda decyzja, jaką się podejmowało codziennie, to była albo na życie, albo na śmierć. W Auschwitz-Birkenau, największym miejscu męczeństwa i zagłady II wojny światowej, z rąk Niemców zginęło co najmniej 1 100 000 osób. Więcej informacji w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Banki mają się świetnie, ale gorzej niż rok temu. Zysk netto sektora wyniósł w okresie od stycznia do kwietnia 4,242 mld złotych. To zysk słabszy od uzyskanego w tym samym czasie rok wcześniej o 15%. Informację podał Narodowy Bank Polski. Do naszego kraju znowu płynie czysta ropa ze wschodu. W niedzielę nad ranem wznowiono tłoczenie do systemu przesyłowego wolnej od chlorków organicznych ropy naftowej. 19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczony surowiec z Rosji. Tranzyt wstrzymały wtedy po kolei spółki ukraińska, białoruska oraz polska. Inwestorzy na Dalekim Wschodzie w wyśmienitych nastrojach. Indeks w Tokio zyskuje 1,3%, Seul 1,2%, Hongkong nawet ponad 2% na plusie. Dobre nastroje na rynkach finansowych wynikają z dwóch kwestii, mówi rano dla Trójki Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Mamy oczekiwania na cięcia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. To powoduje, że nastroje na rynkach akcji są lepsze i też akceptacja ryzyka przez inwestorów rośnie. Druga rzecz, która się pojawiła w weekend, to porozumienie USA-Meksyk, uniknięcie nałożenia taryf celnych na Meksyk. To też powoduje, że nastroje są lepsze. A ceny walut są stosunkowo stabilne. Euro kosztuje teraz 4,26 zł, dolar 3,77, funt 4,79, a frank szwajcarski po 3,80 zł. Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę. Od wybrzeża przez Wielkopolskę, ziemię lubuską, po Dolny Śląsk zaburzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Jak wzrośnie do dużego, to wtedy przelotne opady deszczu i burze i możliwe także grad. Pod koniec dnia na północnym zachodzie możliwe nawet gwałtowne burze. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 23 stopni na krańcach północnych do 30 na przeważającym obszarze i 31 miejscami na zachodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Telewizor za złotówkę? Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach Euro w promocji piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD 256 giga za 2899 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 8. Poprawianie ocen się przypomniało. Dzisiaj już mam 53 lata, ale kiedy chodziłam do szkoły podstawowej czy do średniej, zbliżał się koniec roku, chciało się mieć zawsze lepszą ocenę niż wychodziła. Człowiek się troszeczkę przygotował i nauczyciel prosił do tablicy, zadał jakieś pytania i prosił o zeszyt. I ja zawsze byłam w tej sytuacji, że bardzo ładnie zeszyty prowadziłam, więc pytanko mnie już omijało, a ocenka była poprawiona na lepszą. Także takie wspomnienie mnie naszło. Zupełnie zapomniałem o tym, że trzeba przecież było ładnie zeszyt prowadzić, bo to ważne. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Piotr Metz. Tytułowa piosenka biograficznego filmu o naszym porannym bohaterze doczekała się wielu interpretacji, ale tylko jedną osobiście namaścił sam Elton John. Proszę Państwa, Kate Bush. Kate Bush. Tym razem w naszym spotkaniu z Eltonem Johnem. Ale pięknie, prawda? Do usłyszenia jutro. Za 18:08. Zapraszamy do Trójki. Zakończenie roku szkolnego tuż, tuż, oceny wystawione, ale właśnie półtora tygodnia przed wypisaniem świadectw jest jeszcze czas i szansa na poprawienie stopni. Walka o lepszą średnią u niektórych trwa w najlepsze. No, z matematyki, historii, rosyjskiego, no tak na czwórki. Ja poprawiałam z geografii, bo nauczycielka wystawiła mi czwórkę plus na koniec, więc chciałam dostać piątkę. To był jeszcze jakiś sprawdzian, cała ocena już była załatwiona. Uczniowie na pewno walczą cały semestr o te oceny. Artur Lauterbach, nauczyciel WF-u i wychowawca. Tylko, że pod koniec, jak już dochodzi do podsumowania, no to faktycznie te ostatnie dwa tygodnie robią się takie zdecydowanie bardziej intensywne. Jak człowiek pamięta, czy studia, czy liceum, to zawsze było tak samo. Coś tam próbowało się wycisnąć, żeby chociaż odrobinę ta średnia podniosła się do góry. A jakie triki mają? No na ładne oczy. Byłoby to mało profesjonalne, gdyby uczeń do mnie podszedł, uśmiechnął się i powiedział proszę, ja bym powiedział no dobra. I ale próbują. To... Na pewno próbują. Nauczyciele chętnie poprawiają? Zależy od nauczyciela, bo są tacy, którzy naprawdę wielkie chęci. No niektórzy po prostu mówią, że masz złą średnią, nie ma szans. Tak? Można jakoś przekonać nauczyciela. Też nie podniecywać się aż tak bardzo. Żeby tylko... to nie było podejrzane. Tak, można na przykład być aktywny na lekcji. Nauczyciel często te oceny, jeśli jest taka możliwość, podnosi. A te chwyty, które stosują, no chyba w tym momencie uczniowie bardziej, a może i rodzice. Na ładne oczy. Małgorzata Górecka, dyrektor szkoły podstawowej numer 36 w Łodzi. Na taką minę króliczka, proszę pani, no proszę się zgodzić. Często przyznają się do sytuacji, wiem, że zawaliłem w trakcie trwania semestru, ale tak mi zależy. Czyli skrucha jest. U uczniów jest zawsze skrucha. U rodziców jest wojna. Nie tyle krzykiem, co taką no, determinacją i tego, że tu pani musi, bo to trzeba załatwić, bo to moje dziecko niesprawiedliwie. Czasem można trafić na takiego nauczyciela, który po prostu nie chce, nie ma zamiaru i po prostu nie lubi dzieci. Inaczej mogę tak powiedzieć. A może to jest tak, że ktoś po prostu stwierdza, że no skoro się ktoś cały rok nie uczył, no to już na koniec nie ma no szans. Właśnie, no tak też jest czasem. Jeżeli nauczyciel przez cały semestr informuje uczciwie dziecka o jego możliwościach, Joanna Droszcz, wicedyrektor podstawówki numer 103 w Warszawie. O tym, jakie i dlaczego takie oceny wystawia, tak naprawdę dzieci w większości na koniec roku przyjmują te oceny, ponieważ to nie jest dla nich zaskoczeniem. A dla rodzica? Może nie jest to zaskoczenie, chociaż są takie przypadki, gdzie przy małym kontakcie z domem może to się stać. Chociaż w tej chwili jest dziennik Librus, gdzie każdy rodzic z każdego miejsca o każdej porze może wejść i zobaczyć oceny swojego dziecka, może się dowiedzieć tak naprawdę wszystkiego o swoim dziecku. Co nie zmienia faktu, że czasami trudniej pogodzić się z ocenami rodzicom niż dzieciom. Jeśli jest sytuacja taka, że jakieś setne części brakują na przykład uczniowi do czerwonego paska, no lepszego wizerunku jego, to proszą. Proszą i nauczyciel zwykle zgadza się i nawet proceduralnie uczeń ma takie prawo. Tylko z informatyki. Udało się poprawić? Tak, z trójki na piątkę. Tak, aż o dwie oceny. Musiałem zrobić zadanie w Scratchu i przepisy w zeszyt. Ja z matematyki. I łatwo było? Nie no, ja się nauczyłam, więc nawet tak. I ja poprawiałem akurat z czwórki na piątkę z matematyki. Trzeba było trochę się nauczyć, ale dałem radę. Poprawianie jest to normalna sprawa przed zakończeniem. Tak. Zdecydowanie. O poprawianie ocen pytała Izabela Woźniak. Dumny tata Magdy napisał. Moja córka ostatnio powiedziała, tato, gdzie tu sprawiedliwość? Ja uczyłam się cały rok, a niektórzy teraz przypomnieli sobie o ocenach i latają do nauczycieli, robią piękne oczy i poprawiają ceny. I co pan na to? No, przytoczę tu słowa, które już padły i to nauczyciele sami informowali, że dziennik elektroniczny podpowiada, kiedy można poprawić i rzeczywiście, jeśli jedna ocena taka cząstkowa jest w stanie coś zmienić, to wtedy tak, ale tak mocno to poprawić się nie da. Jeszcze pani Marzena też napisała, dziennik elektroniczny zdecydowanie pomaga na poprawianie ocen. Uczniowie wszystko widzą, sami sobie potrafią sprawdzić, co i jak przeliczyć, ustalić. Ja mam jedną osobę, która coś będzie jeszcze poprawiać, bo zabrakło jej naprawdę niewiele do piątki. To wszystkim ułatwia sprawę, ale są też i wady, są takie sytuacje wcale nierzadkie, że uczniowie nie chcą poprawiać oceny niedostatecznej cząstkowej albo oddają pustą kartę na pracy klasowej, bo to już niczego nie zmieni, tak mówią. I ta partia materiału jest po prostu nienauczona. Chyba trochę dostępność ocen i średniej sprawiła, że uczniowie jeszcze bardziej uczą się dla ocen. Oczywiście nie wszyscy, ale problem widzimy, tak napisała pani Marzena. No to jak to jest, tak szczerze, panie inżynierze? Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest, pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło.

Elvis Costello właśnie. Ta pierwsza zostanie kawalerem najwspanialszego orderu Imperium Brytyjskiego, MIA. Za to Elvis oficerem tegoż samego. To odpowiednio pierwsza i druga klasa w pięcioszczeblowej drabince wyróżnień przyznawanych przez monarchię. Mia, zostańmy przy tej wymowie, napisała, że czuje się zaszczycona, bo wie, jak wiele znaczy to dla jej matki. Chcę uczcić to, nad czym moja mama spędziła wiele godzin swojego życia. Jest jedną z dwóch kobiet w Anglii, która ręcznie szyła te medale przez ostatnie 30 lat. Po otrzymaniu azylu moja mama i jej kuzyn lub kuzynka, tutaj takie niedomówienie, jeśli chodzi o tłumaczenie, podjęli tę pracę, bo to była jedyna praca fizyczna, gdzie nie była wymagana znajomość angielskiego, którą pracę znalazła. To Mia, a Elvis? A Elvis zaśpiewa i zagra. Już tam, bo następny utwór czeka. Aj, to bardzo ważny utwór. Ale jak ważny. Zespół U2 kontynuuje wydawanie wznowień swoich wydawnictw na winylach. Tym razem na ważące 180 gramów krążki trafiły The Unforgettable Fire z 1984 roku i How to Dismantle an Atomic Bomb z 2004. W kwietniu ubiegłego roku w podobnym formacie wydano Wide Awake in America, Pop i All That You Can't Leave Behind, a więc ta kolekcja się poszerza. Trzeba będzie wyregulować jednak gramofon. Trzeba chyba będzie, tak. Tym razem ze srebrnej jeszcze płyty, a nie czarnej, ale już niebawem. No i powiedziałem, że będzie coś troszeczkę o złośliwościach. Ja nie wiem, czy o złośliwość. W każdym razie no, panowie są znani z tego, że ostatnio się nie bardzo lubią, choć są braćmi. Nie wspominaliśmy o tym, że Noel ma problemy, bo porzuciła go pani grająca na nożyczkach. Tymczasem Liam w rewanżu co zrobił? Podzielił się nową piosenką. Jej tytuł to Shockwave. Przygotowana została we współpracy z producentem Gregiem Kirstinem, w którym były współlider Oasis. Dwa lata temu nagrał swoją debiutancką płytę As You Were. Ta okazała się ogromnym sukcesem na Wyspach. Album zadebiutował na szczycie listy najlepiej sprzedających się longplayów, rozchodząc się w większym nakładzie niż cała reszta pierwszej dziesiątki razem wzięta. Po drugiej stronie Atlantyku doceniono pracę Kirstina, którego nagrodzono statuetką Grammy dla producenta roku. No i choćby już to świadczy o tym, że i ten utwór może przynieść spory sukces w obliczu kłopotów brata, stąd wzięła się ta mała, drobna złośliwość. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 49-calowego telewizora 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung za 1999 zł zyskasz aż 240 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Niektóre rzeczy robię w kółko i w kółko. I trudno zauważyć efekt.